Ha Emmanuel Macron katonákat akar küldeni Ukrajnába, akkor küldjön franciákat, de az egész NATO nevében ne beszéljen, fogalmazott a svéd miniszterelnök egy interjúban. Ulf Kristersson arra reagált, hogy a francia elnök egy beszédében azt mondta, hogy nincs kizárva, hogy a nyugat katonákat vezényeljen Ukrajnába harcolni. Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter Macron kijelentésére így reagált. Európa továbbra is háborús pszichózisban szenved. Az elmúlt két évben az történik, amit Magyarország a háború elejétől mondott. Azaz az Oroszország elleni szankciók nem működnek, és a csatatéren nem lesz megoldása a háborúnak. Azt mondta a NATO Védelmi Szövetség, és nem dolga megtámadni senkit. Felelőtlennek és veszélyesnek nevezte egyes nyugat-európai politikusok kijelentéseit, mert egy ilyen pattanásig feszült helyzetben egy felelőtlen mondat világszintű tragédiává, biztonsági kihívássá alakulhat. Az orosz elithez intézett éves beszédében Putyin képtelenségnek nevezte, hogy Oroszország meg akarná támadni Európát, de figyelmeztetett. Országa nukleáris fegyverekkel csapást mérhet a nyugati országokra, amennyiben a NATO katonákat küld a frontra. Szijjártó külügyminiszter Medvegyev magyar hangja gyanánt adja elő, hogy Európa továbbra is háborús pszichózisban szenved. Természetesen Európa szenved háborús pszichózisban, véletlenül sem Moszkva. Ilyen kijelentés nem engedhetne meg magának Szijjártó Péter. Hát a Kreml, Nagy Putyin háborús pszichózisban, hát szó sincs róla, hát ez csak egy katonai művelet, ezzel szemben Európa háborús pszichózisban szenved. Véletlenül is a megszálló, háborút kirobbantó agresszor az, aki háborús pszichózisban szenved, hát ő nem szenved, hát ő egyszerűen érvényesíti az országnak a hatalmi érdekeit, ellenállva a nyugat expanziójának. Ezzel szemben a nyugat meg háborús pszichózisban. Na, a helyzet az, hogy nem szenved a nyugat háborús pszichózisban. Macron arra reagál, hogy Európa el fogja veszíteni az Egyesült Államokat, és ennek a következményeként akár a NATO is felbomolhat. De ha nem bomlik fel, az Egyesült Államok akár kiszállhat a NATO-ból. Ilyen értelemben a NATO elveszítheti a maga katonai tőkesúlyát, és arra a világra, arra a jövőre készül, arra a 20-as évekre készül Macron, amelyet Donald Trump visszatérése úgymond a horizontra felfest. Ebben a közegben, egy NATO nélküli Európában, ahol Oroszország Ukrajnát megszállással fenyegeti, Európának meg kell védenie magát, mert Amerika nem fogja megvédeni. És ennek a nyomán vagy az Európai Uniónak ki kell állítani egy saját közös haderőt, vagy az európai NATO tagállamoknak, ideértve természetesen Nagy-Britanniát is, kell a NATO helyére állítania egy közös haderőt, vagy azoknak a nemzetállamoknak valamilyen szövetségi struktúrát létre kell hoznia elsősorban Lengyelország és a Baltikum megvédelmezésének az érdekében, és akkor bizonyára ide tartozik Finnország is, amely katonai szövetségi rendszer, aminek jelen állás szerint és Macron tervei szerint Franciaország lenne a súlypontja, fogja az ellensúlyt képezni, az ellenálló erőt képezni Oroszország expanziójával szemben. Erre a jövőre készül Macron. És azért, mert Macronnak van egy terve, egy Donald Trump által pacifikált Európára vonatkozóan, mert az Orbáni retorikából nézve ez Európa pacifikálása, valójában Putyinnak való kiszolgáltatása. Az, hogy van egy ilyen terve Macronnak arra az Európára vonatkozóan, amit Amerika nem véd meg, ez nem háborús pszichózis, ez az államférfiúi nagyság. Azért úgy látszik, hogy szándékosan fogalmaz úgy, például Putyin múlt héten a mindenki által hallható, talán évértékelőjében szintén, hogy a NATO készül megtámadni Oroszországot, miközben a NATO ugye elvileg nem támad. Aztán azt hogy ki hogy értelmezi, hogy csapatokat küld Ukrajnába, az még mindig nem támadás, nem Oroszországba küldi a csapatokat, bár Ukrajna egy részét Oroszországnak is értelmezhetjük. Ugye ez most már jó, most már lassan egy éve fennáll az a helyzet, Putyin hogy, bácsi így hogy bárki igen, oda megy, sőt maguk az ukránok, miközben honvédelmet tanúsítanak, tulajdonképpen mondhatjuk, hogy már Oroszországot támadják, hiszen papíron odébb húztuk alattuk a határokat. De még egyelőre nem jutottunk el ide se az Egyesült Államokkal teljes NATO-ban, sem valamilyen elképzelt Trumpi világban, hogy bárki oda csapatot küldjön, egyelőre a pénz, a lőszerfegyver és a humanitárius segítség van porondon. Az azért kemény, ugye a svédeket eddig sikerült fékezni a magyar kormányzatnak, illetve a törököknek is nyilván múlt hétfőig, és itt már a svéd miniszterelnök az egész NATO nevében kikéri a francia külön utat magának, de hát éppen észnél van. Az viszont szerintem igaznak tűnik, hogy a szankciók nem működnek. Tehát, hogy azért most jönnek megint a beszámolók, hogy az orosz energiaipar milyen alternatív forrásokból meg áremelésekkel, milyen bevétel növekményhez jutott. De ez a szankciók nem működnek. Akkor vigyük végig ezt a mondást. Mert ez így, így nem lehet itt megállni. Túl tömör. Ne, vigyük végig. Hát mi következik abból, hogy nem működnek a szankciók, ami ugye az Orbáni retorika, vagy a Szijjártói retorika, akkor ebből az következik, hogy Európai Unió továbbra is kereskedjen azzal az Oroszországgal, amely Oroszország Ukrajnát fenyegeti, Európát értelemszerűen fenyegeti, akkor tudod, szállítson, tehát akkor ne is szállítson fegyvereket Ukrajnába, engedje el Ukrajna kezét, ne is szankcionálja a kereskedelmet Oroszországgal, továbbra is kereskedjen Oroszországgal, és finanszírozza azt az erőt, azt a birodalmat, amely birodalomnak Ukrajna után Lengyelország lesz a következő célpontja. Ez két különböző dolog, hogy a kérdés, hogy kell-e működniük a szankcióknak? Tehát, hogy a szankció egyfelől egy szándék lett volna, hogy Oroszországnak ne legyen olyan erős a bevétele, ezt a funkcióját, sőt a funkcióját nem tölti be, de a szankció a másik oldalán egy kiállás abban, hogy ebben nem veszünk részt, ettől még Oroszország finanszírozni fogja tudni, mert Kínából, Indiából, egyéb piacokról megvan a saját bevétele. Csak egyszerűen kell ez a kiállás, hogy mi ebben így nem veszünk részt, de ez papíron marad, hiszen gazdasági térdenrugást végül nem okozott. Lehet, hogy a helyi emberek 15%-kal rosszabbul élnek, vagy nem jutnak hozzá bizonyos dolgokhoz, amit egyébként is úgy hánytunk rájuk a nyugati marketinggel. Minden esetre nem csak abból áll a szankció, hogy működik-e, ezért az a kifejezés, hogy a szankciók nem működnek, az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy a szankcióknak nincs értelme. Máskor is embargók nem gazdasági megszorítást, hanem egyszerűen az ország elveitől való elhatárolódást De nem csak azt, hanem azt a szándékát fejezi ki az Európai Uniónak, hogy ne finanszírozza a saját megszállását, meg a saját fenyegetését. Mi van, ha nem működnek? Oroszországból akkor is hiányzik az európai tőke, hiszen a szankciók nyomán nem árad be. Oroszország nem térdelt le ettől. Értjük, nem térdelt le ettől. De az biztos, hogy hiányzik onnan az a tőke, ami a gázkereskedelemből, meg az olajkereskedelemből kiesett. A szankciók nyomán. Értjük, hogy ettől nem omlott össze az orosz gazdaság. Értjük, hogy a Kreml ettől még uralja Oroszországot. De nem hiányzik, hanem az a tőke nem innen áramlott be végül. De én azt gondolom, hogy az a mennyiségű tőke nem tudott nem innen beáramlani. Tehát nem értem, hogy akkor most kereskedik Kínával meg Indiával, és akkor Kínából meg Indiából beárad a tő, de előtte is kereskedett Kínával meg Indiával. Tehát nehogy azt hidd, hogy eddig mi akkorában az volt, hogy más formában végül mégis Oroszországot pénzeljük, Magyarország meg különösen, hiszen az, hogy a szankciók nem működnek, az annyit jelent, hogy Oroszországot nem egyedül az Európai Unióval való kereskedelem tartotta gazdaságilag életben. Értjük, de azért higgyük el, hogy az európai tőke, illetve az Európával zajló gáz- és olajkereskedelem azért érzékenyen érinti Oroszországot. Értjük, hogy Európát is, de hogy mondjam, egy háborút megelőzően, vagy egy megszállást, vagy egy fenyegetést válaszul, egy régiónak az elemi érdeke, hogy legalább pénzzel ne finanszírozza azt az agresszort, amelyik fenyegeti őt. Hát úgy fogalmazott Emmanuel Macron, hogy van rá esély, hogy a nyugat katonákat küldjön Ukrajnába, nem lehet kizárni annak a lehetőségét, hogy a nyugati országok katonákat vezényeljenek, stb. Stb. Én azon gondolkodtam el, hogy itt mi lehet a motiváció, mert aki biztosat állít, nyilván ugyanúgy, ezt csak ő maga tudja, nem tudhatjuk mi sem, és szerintem meg egy csomó lehetőség van. Tehát az egyikén egy sima szereplési vágyal fűszerezett meg gondolatlanságot gondolok egyik verziónak. Most tehát, Macronról beszélünk? Igen, most igen, mert hogy most tudtam először megszólalni, és akkor próbálok az alapírhez kapcsolódni. 10 perc, 20 másodperc kellett ehhez. Igen, hát igyekszem udvarias lenni, és akkor inkább várok. Tehát én ezt is elképzelhetőnek tartom, hogy meggondolatlan volt egy kicsit Márki-Zay Péteringgel. Gondolhatnám azt is, hogy szeret szerepelni, tehát erre már volt egy csomó utalás, akár arra is, hogy nem érdekel, hogy mások mit mondanak. Elvette a 24 évvel idősebb drámatanárnőjét, leosztott mindenféle gimnazista rajongót, kiállt a szexuális zaklatásra vádolt Depardieu mellett, tehát mondhatnák, hogy ez is nem érdekli, hogy mások mit mondanak. Én arra tennék most talán, hogy meggondolatlan volt egy picit, mert később nagyon igyekezett azt bizonygatni, hogy nagyon meg volt gondolva a dolog, és volt már egyébként meggondolatlan húzása, amikor emlékeztek valamilyen nyugdíj megszorítás kapcsán egy nagyon drága karórát levett magáról az interjú közben. Nem tudom, hogy ez volt, de fogalmas sincs, én csak latolgatok, és négy gondolatot hoztam ezzel kapcsolatban. Azt is el tudom képzelni, hogy csak tárgyilagos próbált lenni, és leíró módon jelezte, hogy úgy látja, hogy ez a háború nem nyerhető másképp Ukrajna számára csak NATO segítséggel, és ez egyébként valószínűleg igaz is. Tehát, hogy el tudom képzelni azt is, hogy csak le akarta írni a helyzetet. A következő lehetőség, hogy egyszerűen annyira bevonódott érzelmileg a helyzetbe, és szeretne a nyertesek oldalán állni, és annyira győzelmen van a fókusz, hogy ezt bármi áron szeretné elérni, és az is lehet, hogy mivel egy ilyen mondat reakciót igényel a többi ország részéről, azt is el tudom képzelni, hogy úgy szeretett volna tényezővé válni, hogy az övé a kezdőrúgás, és aztán majd a reakcióból lesz valami érdekesség. Ezeket tudnám még a Robi mellé felsorolni. Én nem látom be, hogy miért lenne meggondolatlanság egy NATO utáni védelmi stratégiát körvonalazni, akkor, amikor Donald Trump a NATO feloszlatásával, vagy a NATO-ból való kilépéssel fenyegeti a nyugati civilizációt. Szó szerint Donald Trump kijelentette, hogy amennyiben a nyugati államok, vagy Európa NATO tagállamai nem fizetik be rendesen azt a pénzt, amivel ők a védelmi költségvetésükben tartoznak, és stb. Stb. Stb. Akkor ő kilép, akkor ő feloszlatja a NATO-t, stb. Ez egy rohadt nagy fenyegetés. 1945 óta meg nem valósuló, vagy nem körvonalazódó, vagy nem fenyegető helyzetet idéz Európának. Egy apró részletet viszont kifelejtettél, hogy Donald Trump, amint megválasztják elnöknek, befejezi a háborút másnapra. Ugye ezt is ígérte az öreg Trumpi. Igen, hát hogy elengedi Ukrajna kezét. Na most, hogy elengedi Ukrajna kezét, Ukrajna összeomlik. Megszállja Ukrajnát Oroszország. Mi lesz a következő? Mi lesz a következő célpontja Oroszországnak? Mert ezek az agressziók nem úgy szoktak zajlani, hogy hát elfoglaljuk az egyik célpontot, és egy gyengeséget érzékelünk, akkor törekszünk a státus kúra, meg törekszünk a békére, hanem hogy a gyengeséget érzékelünk, akkor expanzióra törekszünk, és továbbá kiterjesztjük a hatalmunkat. Mindig így történik, a történelemben mindig így zajlott. Emmanuel Macron nem a NATO nevében nyilatkozott, nem azt mondta, hogy a NATO-nak be kell szállni a háborúba, hanem, hogy a nyugatnak valamilyen formában be kell szállni a háborúba. A NATO nevében nem nyilatkozott. Az, hogyha Franciaország köt egy egyezményt, egy külön egyezményt, külön katonai védelmi egyezményt Lengyelországgal. És ilyen körülmények között szállnak be az ukrán háborúba, vagy akár csak védelmezik Lengyelországot Oroszországgal szemben, ez nem NATO hadművelet, és nem gondolom, hogy meggondolatlanság. Egyszerűen valamilyen módon Európának a saját lábára kell állni, Európának a saját kezébe kell vennie a saját védelmét, arra, ahogyan Trump a NATO feloszlatásával fenyegeti az európai szövetségeseket, és ahogyan az Ukrajnának adott segítség felmondásával fenyegeti Kijevet, erre Európának valamilyen módon reagálnia kell. Valahogy reagálni kellett volna. Nekem nem, az én számomra nem az a meggondolatlanság, hogy a Macron ezt a nyilatkozatot tette, hanem hogy hol van Olaszország hasonló nyilatkozata, hol van Németország hasonló nyilatkozata, hol van Spanyolország hasonló nyilatkozata. Ezek hiányoznak. Ezek hiányoznak. Mert, és hol van Nagy-Britannia hasonló nyilatkozata? Tehát én úgy gondolom, hogy ezeknek az országoknak szintén síkra kell szállniuk Európa megvédelmezése mentén. Mert hogyha Trump feladja az Európa erődöt, akkor ott egy hatalmi vákum fog képződni, és az a hatalmi vákum be fogja szippantani Oroszországot. Ezt a hatalmi vákumot Európának kell kitöltenie, más út nincs. Az Macron nem beszélt az Európa megtámadására. Azt mondja, hogy nyugati katonákat küldjön Ukrajnába. Én értem, hogy már tovább gondoltad, de hát azt mondja Putyin, hogy képtelenség, hogy meg akarná támadni Európát. Ő maga nem dédelget ilyen terveket. De láttunk már ilyet, hogy Chamberlain és Daladier lobogtatta a kezében a müncheni egyezményt, hogy itt hozzuk a békét. Ugye láttunk már ilyet. És aztán nem úgy történt. Tudod, most Putyin kijelentette, hogy ő neki esze ágában sincs. Hát akkor ez megbízható. Hát a Putyin nem hazudna. Hát a Putyin bizonyára úgy is van. Most engedjük el Ukrajna kezét. Adjuk át neki Ukrajnát, szállja meg Kijevet, és higgyünk neki, higgyük el, hogy az elég lesz, ott majd jól lakik. Na de akárhogy is Macron Ukrajnáról beszélt, nem Európáról. Világos, mert most itt tart a konfliktus. Csak ugyan ki hisz abban, hogy ha Ukrajna Oroszország fennhatósága alá kerül, akkor nem Lengyelországból válik a következő Ukrajna. Az a helyzet, hogyha sokaljuk azt a körülbelül 3%-ot, amit a költségvetéséből az Egyesült Államok a hadiiparára, meg a fegyverkezésére, meg a különböző hadtesteinek a fenntartására költ, ami a franciáknál is 2,5% fölötti, nálunk viszont szerintem az 1% alatti, de most mi egy kis tényezők vagyunk, akkor vajon megúszhatjuk ezt, ha az Egyesült Államok valamiért kilép a NATO-ból, vagy felbomlik a NATO-t, tehát akkor még inkább rá leszünk szorulva, hogy nem hogy 3%, hanem olyanokat költsünk, mint nem tudom, Belarus vagy Szaúd-Arábia, hogy ott azért az ország költségvetésének ennél jóval erősebb részét képviseli. Föl kell emelni 10%-ra. Most fullba nyomtad a Trumpot. De most miért? De most föl kell, igen. De nem, világos, ha nem meccseljük azt, amit Amerika, az amerikaiak egyébként elvárnak tőlünk, akkor a többszörösét kell majd belefektetni. Amerika kivonja azt a 3%-ot. De az a 3% az az amerikai gazdaság, az amerikai GDP 3%-a. Ha azt Európa saját erőből pótolni akarja, az Európának nem 3%, hanem az Európának 6-8%. Hát, ki tudja. Itt valakinek a kisújjában van az Egyesült Államoknak a mondjuk a GDP-je az európai államok közösségének a GDP-jehez képest, akkor fejben elvégezheti ezt a számítást. Nos, az a helyzet, hogy például nekem vannak ilyen érzésem, amikor áttéved egy ilyen orosz rakéta egy lengyel határon, van egy ilyen kis nyalogatás, tudod, hogy na vajon mi van. Ugye arra úgy kéne válaszolni, na eddig és ne tovább, és tudod, ami ott terepszínűben volt, azt onnan lepucolni. Na de az orosz, az tényleg Oroszország megtámadása. Ha azt akarod mondani, hogy eddig is ne tovább, akkor ahol ez értelmezhető, az Ukrajna. Tehát az az a terület, amit Oroszország támadott meg, ha ott te fegyveresen képviselsz, most nem akarok én is Márki-Zay Péteringet csinálni, ahogy fogalmaztál, hogy ezek szerint ő katonákat küldene Ukrajnába, de az az a hely, ahol ha képviseled fegyveresen azt, hogy eddig és ne tovább, akkor nem támadtad meg Oroszországot. Mindenhol máshol, ahol kóstolgatja, hogy meddig ér el a türelem, ott az a határon túlról érkező támadás, amint reagálsz rá, már Oroszországot támadtad meg, és akkor rögtön életbe lép a Medvegyevnek a kedvenc narratívája, hogy akkor atom, meg tudod, hogy ott már gyakorlatilag az ő szabályaik is lehetővé tesznek egy erősebb válaszcsapást, mi több picit ebben is reménykedtek. Lehet. Szóval én azt hiszem, hogy, hogy lehet, hogy ezt a Macron lejátszott a fejben ezt a folyamatot, hogy figyelj, lehet azt, hogy a határainknál felsorakoztatunk egy erős védelmet, de hiába védünk ott, hogyha ők nem jönnek át azon a határon, hanem átdobnak egy gránátot, és a mi válaszunk az nagyobb támadás lesz. Tehát ők kimagyarázzák, mi viszont ott állunk a haderőnkkel, és most támadtuk meg őket. Ha bárhol fel akarjuk sorakoztatni az ereinket, és véget vetni ennek, akkor Ukrajnában van erre lehetőség, hogy ott egyszer és mindenkorra, hát ha mindenkorra nem is, de egyszer befejeződjön az a konfliktus, és ne azzal a kimenetellel, hogy igen, Ukrajna elveszett, és kéztördelve reménykedünk, meg fullba nyomjuk a Chamberlain-ezést, hogy akkor biztos ez volt az utolsó, és megígérték egyébként, hogy kisdobos becsület szavukra, hogy igazából ők csak ennyit szerettek volna, mert sikerült nácitlanítani, és elkészült a nagy mű. Miközben a szankciókat számolgatjuk, a közben azt vágott, hogy azt hiszem az Indexen volt ez számosítva utoljára, hogy 2021-ben kötöttünk egy 15 éves megállapodást a gázbeszerzésre, hogy mi nem a tőzsdei árakon vásárolunk, hanem az ötödéért fogjuk kapni az oroszoktól, és eddig valami 564 milliárdos veszteségben vagyunk ahhoz képest, mintha a világpiachoz alkalmazkodtunk volna. És ez el lett nekünk adva már több alkalommal, hogy milyen jól járunk. Hát de Orbán Viktor legendásan jó üzletember, a vagyonnyilatkozatából is látszik, hogy milyen jól kezeli a pénzt, mert az is minden évben nullás már, vagy 130 éve, úgyhogy miből gondoltuk, hogy a lélegeztetőgépekkel, vagy ezzel jobban? Se meg nem gazdagszik Orbán Viktor, se el nem szegényedik. Hanem egyszerűen fenntartja magát, mint egy kis ember. És mi is tulajdonképpen példát vehetünk róla, ebben az országban így kell, tudod, nem pofátlan módon gyarapodni, mint egy földes úr, de nem is elszegényedni, meg az utcán aludni, mert az nem higiénikus. Na. Pozitív természetes számok is végtelenek, és a negatív, azok nem természetes számok, de a negatív egész számok is végtelenek. A nullából viszont csak egy van. Az, hogy valaki se nem gazdagodott széllyel, persze, de hogy is. Se nem szegényedett el nagyon, persze, valahol, de az olyan, mintha a kaszinóban minden alkalommal nullát tudnál gurítani. Nem, hogy megél pengeljél, vagy fölpöckölöd így a gyufás katuját, és mindig az élén áll meg. Hihetetlen, hihetetlen szerencse, vállalkozó. Hogy ez így összejön. Nem szerencse ez. Ez gondviselés. Polgári norma rendszer. Isten akarata, Robi.